Aleluja, bracie i siostro! O, tak. Oto ja! Poznajesz mnie? To idzie tak! Hej, patrz! Dredunio, wiesz? Dredunio, wiesz? Dokładnie tak! Dredsław, TDF! Jedziemy, ziom! Na majku mówi, mówi! Na majku TDF mówi! Na majku mówi, mówi! Na majku mówi! Na majku mówi, mówi! Na majku TDF mówi! Na majku mówi, mówi! Na majku mówi! Z kopy tak chwytam reading! TDF nie czytaj Didi! To chyba widzisz, widzisz! Biba nad biby, biby! Selektor wgrywa bity! Ekipa giba przy tym! Rytm ekipa giba! Testujesz ten klimat chyba! No wita w kręgu dźwięku! Kto ma mikrofon w ręku? Kto kontroluje impety? To czujesz, tu jest impet! Melanże dla wybrany! Te nasze tany, tany! To budzi naszych ludzi! Dla naszych ludzi gramy! Na majku mówi, mówi! Na majku TD mówi! Na majku mówi, mówi! Na majku mówi! Na majku mówi, mówi! Na majku TD mówi! Na majku mówi, mówi! Na majku mówi! Czy was to buja, buja? Chory pastor, halleluja! Każde miasto z inną jazdą! Słuchasz te dunia, sprawdź to! Imprezka nabiera tempa! Gra teraz Dread Squad Selecta! Oto Dread Squad, Dread za Dreadem! Imprezka na maj przed TD! Po imprezę przed imprezką! Na imprezę trzymam ten stol! Dla tych, co z nami jest to! Nie trzymamy tych, co nie chcą! Ludzie sitwy czują rytmy! To oni dopingują bitwy! To właśnie dla nich jest to! Dla tych, co czują przypływ! Na majku mówi, mówi! Na majku TD mówi! Na majku mówi, mówi! Na majku mówi! Na majku mówi, mówi! Na majku TD mówi! Na majku mówi, mówi! Na majku mówi! To zakazane rytm, a my hasamy czy nim. To melanż dla wybranych, dopiero teraz widzisz. To dla tych, co to czują, Dread Squad, brygadę wują. Pokłady nic poza tym, chłopaki mówią, mówią. Kolejny rytm, rytm, my oszalejmy przy tym. To nasz codzienny rytm, to my jedziemy bity ziom. Mówi, mówi, na majku.